Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Danske Bank bliver investorernes helt store fikspunkt i den kommende handelsuge, når banken onsdag offentliggør den interne undersøgelse af hvidvaskningssagen. Herover så byder 38 på et par regnskaber, blandt andet for den amerikanske mikrochipproducent Micron Technology og danske Chemometex. Plus vi finder ud af, hvor meget den pressede svenske tøjkæde Hennes & Mauritz har solgt for hen over sommeren. Og så er det også onsdag, at vi får salgstal fra Genmaps blockbuster, nemlig produktet Darzalex. Og Mærsk melder ud omkring en organisationsændring. Jeg er Pernille Indgaard, og med mig i studiet har jeg teknisk analytiker Lars Persson. Sammen så sætter vi de næste 10 minutter ramme for aktiemarkedet i uge 38. Velkommen til, Lars Persson. Tak skal du have. Inden vi dykker ned i, hvad der sådan helt specifikt kommer til at gå ned. Overordnet på de store toner, kan vi så stadigvæk sige Kina og USA? Handelskrig? Ja. Okay, tak for i dag. Den er ikke lagt ned jo, tværtimod. Men nu ser det ud som om, der er nogen, der rejser frem og tilbage og vil mødes og trykke hinanden lidt i hænderne og se hinanden lidt i øjnene. Og det kan jo måske gøre, at nogle af de der 12-tariffer ikke bliver vedtaget. Og ja, vi kan måske få en lille smule ro på. Og når vi ikke rigtig har så meget andet at hænge os i, så er det jo netop sådan små detaljer, at markedet hænger sig i øjeblikket. Og det er i hvert fald, at vi siger farvel med uge 37, ligesom med nogle positive noter omkring netop, at det USA har inviteret Kina, Beijing, til nogle snakker. I hvert fald så steg de europæiske bilaktier lidt på den note, i og med, at det er dem, der ligesom måske bliver først ramt af de her 12-tariffer, der bliver kastet over havet. Mm. Lars Persson, hvad skal du holde øje med i den kommende uge? Jamen, jeg skal gå og se, om der kommer nogle nye spændende signaler, og ment på den måde, både teknisk, vi ligger meget snært i DAX'en, det har vi jo talt om hele ugen, 12.000. Det har vi talt om sidste år. Ja, netop, men tingene har bare ikke ændret sig, og det er lidt sjovt marked med, at Kina falder, Europa står stille, og USA buller derudad, så det er sådan en... Er det fordi, det er september? Nej, det er sådan historisk en måned, hvor der ikke sker så meget. Det er så det, fordi vi er midt inde i sådan et vakuum, som vi mangler nogle regnskaber. De kommer først hen i oktober, og de her nøgletal, jamen folk sidder og justerer det hele nu, fordi vi har haft sådan en god del af året, var det en god sommer, var der forandring og så videre, så videre. Så man sidder og justerer en hel masse, og det er derfor så, så kan det gøre lidt, at man rykker lidt rundt på nogle ting i nogle porteføljer, og det er nogle gange det, der kommer til at ske, som gør, at det skulper lidt i september. Mm. Lad os tage det danske marked specifikt her for den kommende uge, Lars Persson. Onsdag bliver en af de helt store dage i markedet, hvor Danske Bank offentliggør deres interne undersøgelse af, hvor mange penge, der blev vasket hvide i deres estiske filial. Og der er jo allerede blevet lækket nogle ting, i og med at Financial Times har fået... på en eller anden måde, har fået adgang til nogle interne dokumenter, og det ser altså ud som om, at Thomas Born hænger i en tynd tråd. Spørgsmålet er selvfølgelig også om, hvor stor en bøde Danske Bank måske skal have i hovedet oven på det, der foregår. Hvordan forholder du dig til Danske Bank, Lars? Og kan det sprede sig? Altså, er det sådan generelt, vi skal forvente en dårlig uge for det danske indeks? Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, man kan håbe på, at der sker noget spændende i noget medico eller andre sektorer, som gør, at Danske Bank ikke får den helt store indflydelse. Selvfølgelig det er en stor bank, og den vægter tungt i det danske indeks, men jeg satser på, at det ikke er det, der kommer til at ødelægge en god stemning, hvis der kommer en god stemning generelt ellers, så er det det. Men Danske Bank har jo været i en faldende trend. Banker er sådan lidt småkedelige i øjeblikket. Det er svært at tjene de helt store formuer på handelsgulvet i øjeblikket, fordi markederne er sådan lidt frem og tilbage. Måske også gjort det, at kundernes handelsmønster måske er skruet en lille smule ned. Altså det buller ikke bare derudad, så man måske sælger man lidt, og så står man lidt på sidelinjen med nogle kontanter. Og så har vi renter, som man ikke har nogen af. Altså, så bankerne har ikke rigtig nogen penge at tjene på den der rente der. Så det er gebyrer, de skal tjene på. Og så, det er ikke sådan en spændende forretning. Det, der er det positive ved banksektoren i øjeblikket, det er, at afskrivninger på tab af debitorer, altså hvis vi ikke kan betale vores løn og sådan noget, den er faktisk minimal i øjeblikket. Og det har man set, det er skruet ned gang på gang i de fleste årsregnskaber. Nu bliver det så spændende, fordi vi har haft en tørkesommer, og Danmarks største svineproducent smed håndklædet i ringen i denne her uge. Så der er et landbrug, der ligger og flyder rundt omkring og har det små dårligt, så det kan gå hen og ødelægge noget. Og der skal altså mange Jensen og Pedersen og små parcelhusejere til, hvis et af de her store, meget store landbrug knækker nakken, så, så det skal det, vi holde øje med. Er det primært Sydbank og Jyske Bank, der, eller er det sådan hele vejen rundt? Nej, jeg tror, at alle er på en eller anden måde fittet lidt ind i landbruget, selvom man har skubbet nogle af kunderne. Nogle har scrollet lidt ned, ikke? Vestjyske Bank har blandt andet været en af de banker, der har scrollet lidt ned for landbruget, i hvert fald forsøgt at ikke blive alt for påvirket det her, ikke? Så der er, jeg tror, det er over en bred kamp, og som Danmarks største bank, så har du også nogle landbrugskunder, så det bliver selvfølgelig lidt spændende, men det er sådan en tendens, vi skal nok holde øje med i det næste Q-regnskab. Hvad kommer de ud og siger? Og det så bliver det i oktober, november måned. Hvad siger bankerne om den her tørke, der har været? Hvor mange landmænd må dreje nøglen om? Så fokus på finanssektoren, når vi taler renter, så har vi også lige haft den daværende uge et rentemøde i ECB, der jo så fastholder det lave renteniveau. Det er jo heller ikke godt for bankernes business. Nej, det må man sige. Det er rigtig kedeligt. Lars Persson, onsdag, der får vi også en udmelding fra Mærsk omkring nogle organisationsændringer. Man kunne forestille sig, der var i relation til opkøbet af Hamburger Süd. Der kommer noget der. Ja. Hvad skal vi... kunne man gøre sig et godt køb der i Mærsk inden onsdag? Jeg tror, altså i mine tanker er det ikke sådan noget, at fordi de fyrer x antal medarbejdere, så er det ikke sådan noget, der sender aktien voldsomt op. På sigt er det... Det er jo ikke sikkert, det er det, de gør. Nej, men så jeg vil ikke gamble på, hvad det skulle være, det må jeg sige. Jeg vil hellere læse meddelelsen og så tage bestik af og sige, nå, de gør sådan, og så siger jeg farvel eller goddag til nogle Mærsk-aktier. Nu kan jeg ikke sige noget farvel, for jeg har ikke nogen Mærsk-aktier, men så kunne jeg sige goddag til nogle Mærsk-aktier i min portefølje. Den ligger lidt... overveje det? Nej, den ligger lidt presset. Jeg har aldrig været ejer af en Mærsk-aktie i ingen af de porteføljer, jeg har kørt, og jeg kommer nok heller ikke til at blive det. Altså, jeg synes, der er så mange andre spændende virksomheder på det danske marked end Mærsk. Det er en tung fætter at dreje rundt med, så ej. Hvem er de tre første på din bænk, du vil tage stilling til at købe? Jamen, jeg er meget interesseret i Bavarian Nordic, faktisk. Og så vil jeg egentlig sige Zealand Pharma, som buller derudad. Det ja, der vil du også gerne med på. Ja, det er de to, som ligger mig nærmest. Ellers så synes jeg ikke, der er så mange spændende aktier. Hvis man skulle tænke meget langsigtet, så kunne jeg altid godt tænke mig at købe Novozymes, der ligesom er kommet lidt tilbage igen i gænget, som også skal op og teste de der 360, og så bliver det spændende at se, om den kan bryde igennem. Men jeg tror, jeg vil vente til, at den må bryde igennem der. Den har den testet før, men den kan jo blive afvist i det niveau, og så skal den lige en tur ned og snuse til noget lidt længere nede. Men 360, det er spændende, synes jeg, for Novozymes. Ja. Så har vi altså onsdagen kommet nu, der får vi nogle salgstal fra Dasalex i relation til Genmap, der også skal skubbe aktien i den ene eller den anden retning. Der er kapitalmarkedsdag tirsdag i Koloplast i Humlebæk. Der kommer måske også nogle udmeldinger der kan ruske den ene eller den anden vej. Og så får vi nogle salgstal fra Hennes & Mauritz, den svenske tøjkæde, der jo har haft det ret hårdt, Lars Persson. Ja. Og nu får vi altså en melding, det er mandag, der kommer, hvordan de har klaret sig i sommerkvartalet. Ja. Og det skulle gerne være rigtig, rigtig gode tal, vi ser der. Ja, yeah, det kan jo godt blive svært. Du forventer det ikke, kan jeg se på dig? Nej, altså... det er nu ikke, må fordi vi man har haft så meget tøj på i løbet af sommeren. Nej, og det er jo ikke, fordi vi har stået i kø inde i, hvad kan man sige, de her indkøbscentre, tænker jeg. Men nu må vi se. Det kan jo godt være, at der så heldigvis er langet flere bikinier og charonger, eller hvad pokker det nu hedder, alle mulige, over disken, end vi plejer. Fordi vi er netop har slidt lidt mere på badebuksen i år, end vi har gjort de sidste par år, så det kan godt være. Men det gør jo, at ja, der er jo nok ikke blevet solgt så mange store uldne sweater og tykke bukser og sådan noget, så jeg tror, at det har været en hård sommer for tøjbranchen generelt. Så du siger altså ikke, at den her kedelige trend, vi ser hende som Aarhus, den bliver brudt i, jamen der kommer så salgstal mandag, og så er det ugen efter, vi får deres regnskab? Spørgsmålet er jo selvfølgelig, om de har fundet bunden her i de her 122, om det her det er. Nu har vi presset og pisket den her gris nok, så nu lader vi den være med 60% fald på 3 år. Så er det jo en aktie, der virkelig har fået stryg. Så det kunne godt være, at man tænkte, ah, det er næsten synd for dem der i Hintz & Mauritz. Det ved man ikke. Det er nu må vi se. Masser af forhold til næste uge. Vi kan også sige, at på det amerikanske marked, der får vi regnskab fra FedEx. Det er altså i relation til det danske DSV inden for transportfeltet. Ja, vi får jo et nyt transportselskab på børsen snart via den her børsskal. Neosert ender med at blive til NTG Nordic Transport Group, som så kan vi jo, så har vi jo flere selskaber at sidde og kigge på inden for den her branche. Så det bliver lidt, lidt sjovt. Hvornår med et... går det ned, Lars? Jamen, det er jo i fuld gang. Nej, det er jo i fuld gang. Man har solgt de sidste medicinaldele i Neosert, så vi må se. Det er nok noget, der varer en måneds tid til at lande, før det helt er banket på plads. Men... før vi kan forholde os til helt konkret med cash. Ja. Og så kan man sige, også i USA, der får vi regnskab. Det er faktisk årsregnskab fra chipproducenten Micron Technology. Og man kan sige, at det, der er interessant i det her tilfælde, det er, at udmeldingen her kan trække op eller ned i hele det felt, der hedder micro, eller tipsproducenter. Og der skal man måske også have, at de store penge er i ETF'erne her, så det kan altså rykke gevaldigt der. Og så kommer Bed Bath & Beyond også torsdag, inden vi holder øje med. Masser af forhold til i den kommende handelsuge. Rigtig god vind på markedet.